Bojím se, že to znamená nepříjemnosti, řekla modrá paní. To jim není podobné. Něco je rozzlobilo, myslím. Ano, souhlasil Stille. Klipův roh držel prasečí hlavu v patřičných mezích, ale zezadu ho obcházela krokodýlí hlava. Nejlépe uděláme, když se jim vyhneme, dokud nezvíme, proč tak jednají. Myslím, že jim dokážeme utéci, odvětila, ustaraná, ale nevylekaná. Jejich zvířata vyrazila. Hinblue byla báječná klisna, dokázala běžet tryskem, který zahanboval ostatní koně, opravdu se pohybovala jako vítr. Ale Klip byl jednorožec, který byl díky vrozené magii ještě rychlejší. Všichni se shodli, že nepoužijí žádná jiná kouzla a neodhalí tak Stillovu totožnost. Adepti nebyli ve všech odlehlých oblastech fáze oblíbení. Zvířecí hlavy se zavití, bučení a houkání dali do odhodlaného pronásledování. Ale jejich lidská těla se nemohla rovnat tělům ořů a brzy zůstali pozadu. Přesto dvě věci hrály proti cestovatelům. Tohle bylo území zvířecích hlav, zvířecí lidé ho znali mnohem důvěrněji než vetřelci a tak se mohli kdykoliv vynořit přímo před nimi. A také jich byla spousta, takže jich bude slušný počet roztroušený po cestě a zahradí jim cestu. Díky tomu byla honička natolik těsná, aby byla nepříjemná. Vstyčily se před nimi tři kočičí obličeje. Oba oři byli v takových věcech zběhlí a tak nevyskočili, protože ačkoliv by tak mohli stvoření hladce překonat, mohli by přitom vystavit svá zranitelná břicha útoku ze spoda. Místo toho sklonili hlavy a nahrbili se. Kočičí hlavy by se dokázaly vypořádat s koněm, ale ne se smrtícím rohem jednorožce. Ten by stojící stvoření probodl okamžitě. Kočky uskočily, uvolnili cestu a společnost spěchala bez úhony dál. Objevilo se půl tuctu neústupně chrochtajících prasečích hlav. Tentokrát zvířata skočila. Prasečí hlavy se natáhly nahoru, ale jejich zbraně, kly, se pro svislé bodání nehodily. Jednomu přední kopyto Hinblue uštědřilo ránu do hlavy a ostatní útoku zanechali. Obklíčila je smečka vlčích hlav, ale oni prudce zatočili, vyrazili do strany a projeli skrz obklíčení, potom přidali na rychlosti a nechali zvířata za sebou. Žádné další zvířecí hlavy se neobjevily a Stille věděl, že jeho společnost bezpečně vyvázla. Ve spěchu si toho nevšimli, ale vegetace se měnila. Prodírali se teď lesem obrovských starých stromů, podle všeho dubů, jasanů, jilmů a buků. Ale nedali se od sebe snadno rozeznat, protože kmeny byly pokroucené a do hloubky rozpraskané a koruny halily zemi do šera. Tenhle pohled se mi nezamlouvá, řekla modrá paní. Stille souhlasil. Útěk je odvedl od opony, takže teď se museli přesunout. Nebylo by bezpečné, aby se vraceli na místo, kde odbočili, čekali tam zvířecí hlavy. Stille se stále zdráhal použít v současné situaci kouzla. Byly to mrzutosti, ale ne krize. To všechno znamenalo, že budou muset oponu najít únavným způsobem, pomalu očima pátrat po téměř neviditelném mihotání. Opona se snadno sledovala po délce, bylo ale těžké zachytit ji na šířku, pokud člověk nevěděl, kam přesně se má dívat. No, to také patří ke svatební cestě, řekl Stille. Paní se usmála. Věděla, že k podobným narušením plánů dojde. Hledali, pomalu objížděli veliké staré stromy. Prales byl teď tak hustý, že i nepřímé světlo jim sotva pronikalo, ale přesto tu bylo stále více a více malých rostlinek. Tnuli se kolem kořenů kmenů a rozprostírali se po podlaze lesa. Některé byly podezřele svěže zelené, jiné synavě bílé. Mnoho z nich bylo nepříjemně ohavných. Byly to ale rostliny, neživá stvoření. Žádná z nich nevysílala k vetřelcům šátrající úponky, žádné neměly jedovaté trny. Dařilo se jim v šeru a zdálo se, že je to jejich jediná zvláštnost. Po oponě nebylo ani stopy. Takhle to bude trvat věčnost, řekl Stille. Chci se k ní vrátit do soumraku. Seskočil a šel pěšky. Líp se nám bude hledat ze země. Klip zafoukal varovnou melodii. Jednorožci byli vůči magii od přírody odolní a to chránilo i jezdce. Modrý adept, zdálo se Klipovi, potřeboval ochranu a neměl se odlučovat od svého oře. Zvlášť když neměl připravenou dostatečnou zásobu své vlastní magie. Stille šel dál, díval se sem a tam a pátral po oponě. Musela být někde blízko, nezajeli zase tak daleko a také se příliš neodklonili ze směru. V tomhle přítmí by mihotání mělo být dost jasné. Klip našpicoval uši. Zadul tichou varovnou melodii. Stille se zarazil, aby poslouchal. Doháněli je zvířecí hlavy. Stillova družina musí vyrazit, než příliš pozdě. Před Stillem se objevil prasečí obličej. Za paní se vynořila psí hlava. Z keřů všude kolem bylo slyšet šustění. Zvířecí hlavy je, snad za pomoci nějakého utajovacího kouzla, obklíčili. Paní zavolala na Hindblue a ta se k ní rozeběhla. Stile vykročil směrem ke Klipovi, ale prasečí hlava už byla u něho. Stile nepoužil kouzlo. Vytáhl meč, ale jen hrozil a na stvoření neútočil. Na tom všem bylo cosi podivného a nechtěl udělat nic, co by nešlo napravit, dokud tomu nepřijde na kloub. Prasečí hlava se zastavila, ale ze stran se přibližovaly tři ovčí hlavy. Zaklínadlo by je dokázalo zmrazit, ale Stile to stále ještě nechtěl udělat. Než by proléval krev, proklouzl kolem prasečí hlavy, skočil přes ulomenou větev a v tom se jeden výhonek pohnul nahoru, zachytil ho za kotník a způsobil, že se těžce rozplácl do kvetoucího keře za ním. Ozvalo se cosi jako prásk, jako by listy vyrušil a ucítil přítomnost magie. Rychle vyskočil na nohy a začal se ohmatával, ale nezdálo se, že by se nějak zranil. Zvířecí hlavy využili jeho pádu k tomu, aby ho obklíčili. Klip se zastavil kousek odtud, protože předvídal, že zvířata budou ustila dříve než on. Nemělo smysl urychlovat útok tím, že je poděsí. Stile se rozhodl, že se čestně pokusí domluvit, než bude muset neochotně sáhnout po magii a dočasně je zmrazil na místě. Nebylo normální, aby mírumilovná stvoření takhle napadala a pronásledovala cizince. Možná by s některým nejinteligentnějším dokázal navázat rozhovor ve stylu ano ne. Opravdu si na svatební cestě nepřál potíže. Otevřel ústa, aby promluvil a nevyšlo z nich nic než vzduch. Nemohl mluvit. Zkusil to znovu. Necítil žádnou bolest, žádné svírání, ale vůbec nedokázal vydávat hlas. Ta rostlina, to prásknutí, na něj seslalo kouzlo mlčenlivosti. Zvířecí hlavy o jeho kouzelné moci nevěděli, takže ani netušili, co ztratil. Považovali ho za obyčejného člověka, což teď vlastně byla pravda. Přiblížili se. Stile rychle přiložil kertům harmoniku. Možná nedokáže mluvit nebo zpívat, ale hudba jeho nástroje přivolá nějakou ochranou magii. Zafoukal a výsledkem bylo ticho. Dupl podrážkou o zem a nic se neozvalo. Práskl mečem o kořen, ticho. Zapískal, dokonce ani nezasyčel vzduch. Kouzlo způsobilo, že byl naprosto tichý. Protože ho mohl zrušit, jen pokud použije vlastní magii a to vyžadovalo zvuk, byl v pasti. Tyhle zkoušky provedl rychle a k závěru došel za pár vteřin, protože zvířecí hlavy už byly těsně u něho. Stále ještě nevyužil svého meče. Hrozil jim, ale v podstatě se mu pořád nechtělo prolévat krev. Záhada útoku těchhle stvoření ho trápila stejně jako hrozba, kterou pro něj představovala. Kočičí hlava se na něj vrhla. Stile se sklonil, natáhl se po ní a prodloužil její skok v led. Možná nemohl vydávat zvuky, ale nebyl bezmocný. Ale teď se na něj zleva sápala kančí hlava s hrozivými kly a zprava aligátoří hlava. O jejich úmyslech se nedalo pochybovat. Těmhle dvěma mohl uskočit, ale jak dlouho se udrží proti tlupě, která se k němu zbíhala. Mezitím se Klip dal znovu do pohybu. Teď se do věci vložil jednorožec. Jeho roh dostihl aligátorohlavce a proklál ho. Mocným zvednutím hlavy poslal stvoření obloukem za své rameno. Potom předními kopyty odkopl kančí hlavu. Zastavil se vedle Stila, aby na něj mohl adept nasednout. Pak obrovským skokem vyrazili pryč. Brzy se připojili k Hindblue a Modré paní a spěchali dál, opět zbaveni pro následování zvířecích hlav. Modrá paní si uvědomila, co nebylo v pořádku. Si obětí kouzla mlčenlivosti. Vykřikla. Musíme se s tebou navrátit na Modré panství pro protizaklínadlo. Ale zvířecí hlavy je už zase začínaly dohánět, čímž jim odřezávali zpáteční cestu. A také by to byla dlouhá jízda, celou cestu zpátky na Modré panství, i kdyby k němu jeli přímou cestou. Jediná úniková cesta vedla v té chvíli na sever, hlouběji do pralesa. Zvířata se řítila kupředu, ale vegetace houstla. Objevily se chňapající rostliny, které po nich natahovaly trnité větve a otvíraly zelené, čelistem podobné výhonky. Tahle džungle začínala ožívat ve chvíli, kdy Stile přišel o svou moc. Jediné kouzlo by mohlo všechny rostliny uklidnit, ale on ho nemohl ze sebe vydat. Modrá paní vykřikla, když se jí úponky obtočily kolem těla. Její kůň musel zastavit, jinak by ji stáhli dolů. Potom úponky zaútočily na Hindbluiny nohy a chtěli zvíře připoutat k zemi. Stile pobídl Klipa. Jednorožec se obrátil a vyrazil naspět. Jeho roh se dotkl výhonků, které se odkroutily stranou, proti magie je odpuzovala. Mezitím Stile mečem osekal dolní úponky a osvobodil koně. Muži ve fázi obyčejně nosili rapír, ale Stilovi víc vyhovoval široký meč. Teď sečná zbraň nepochybně přišla k užitku. Opět se ozvalo vytí zvířecích hlav, které je zase doháněly. Stilova družina se ještě jednou pohnula kupředu. Rostliny byly čím dál horší. Přes cestu jim sletily tři větve, aby je zastavili, ověšené jedovatě vyhlížejícím mechem. Stile ho odtínal mečem a čistil stezku pro zvířata a paní. Míza z mechu brzy pokryla ostří a zbarvila ho šedozeleně. Pronikavě páchla, skoro jako dračí krev. Stilovi se to všechno ani zamák nelíbilo. Nicméně musel neúnavně odsekávat pronikající bujení, protože se bál, aby se někdo z nich nenechal chytit. Nakonec zvuky pronásledování utichly. Tahle vzteklá džungle zastavila také zvířecí hlavy, ale stromy, křoviska a ostružení se za nimi uzavíraly a vytvářely prakticky neproniknutelnou bariéru. Stilův meč byl už mízou zbarvený a rozežraný a v místech, kde ukápla na oděv, se začínaly objevovat díry. Nechtěl se už ničím takovým prosekávat. Klip zahrál melodii. Stile se sedl a jednorožec přišel do jestřábí podoby a vylétl vzhůru. Obloha byla jediná volná cesta. Modrá paní také se stoupila na zem a přistoupila k němu. Třeba ti dokážu pomoci, nabídla. Položila mu ruce na krk a jejich léčivá moc ohřála kůži a svaly hluboko pod ní. Ale mlčenlivost nevězela v hrdle, byl to oblak ticha, který ho obklopoval. Nemohla ho vyléčit, protože nebyl nemocný. Muselo být nějak zrušeno samotné kouzlo, snad elixír. Přemítala paní a lovila přitom ve vaku. Ale žádný z elixírů, které měla s sebou, nevypadal slibně a ona je nechtěla zbytečně vyplýtvat. Možná klip něco objeví, řekla optimisticky. Ze vzduchu je vidět více, prales nezůstával nečinný. Rostliny očividně vyrůstaly proti nim. Tentokrát byly odpudivé a kloubovité s velikými hnědými trny, které se při každém dotyku rády zasekávaly. Tyhle věci byly uspůsobené, aby zachytili ustupující postavu a nepustili ji a vypadaly, jako by měly dutá místa. Nepochybně nasání krve. Stile vytáhl nůž a začal odřezávat nejbližší trnitý stvol. Odtrhl ho jen s obtížemi, vlákno bylo jako kabel. Než ho oddělil, několik dalších úponků mu začínalo šplhat po botách. Musel znovu vytasit meč, stonky odsekat hrubou silou a vyčistit kruh kolem paní a koně. Skoro zapomněl, jak dokáže být příroda hrozivá vůči těm, kterým chybělo pohodlí kouzel. Byla to důležitá připomínka správného úhlu pohledu, ovšem ne z těch, které by právě v téhle chvíli byly k nějakému užitku. Jestřáb se vrátil a změnil se do lidské podoby. Nedaleko je příbytek a země kolem něho je volná, hlásil klip. Žije tam jakýsi starý člověk, na pohled poustevník, třeba s nás odtud vyvede, dostaneme-li se k němu. Nebo můžeme sledovat oponu. Prochází mítinou. Nalezl jsem k ní nejpřímější cestu. Já ji překročit ti nemohu, ale ty a paní a Hinblue ano, paseka je odtud pouhé půl míle. Stile klipovi vděčně stiskl ruku. Jednorožec jim opravdu vytrhl trn z paty. Mohli si prosekat cestu k oponě, přejít na proton, pospíšit kupředu a přejít zpátky, kdykoliv se budou potřebovat nadechnout. Nebude to legrace, ale mělo by to být proveditelné. Začali se prosekávat podrostem se znovu probuzenou vůlí. Tentokrát měly rostliny tuhé vějířovité listy na tvrdých stoncích, okraje listů byly ostré jako nože. Nepohybovali se, aby zachytávali lidi, ale bylo neobyčejně těžké je odstranit z cesty, protože stonky byly pod listy prakticky nedosažitelné. Když se Stile pod nimi natáhl, aby oderval jeden stvol, v cestě stály listy jiných rostlin. Kdyby se nehledě na to prořezával, riskoval, že zavadí o ostrou hranu zápěstím nebo předloktím. Bez magie, která by vyléčila řezné rány, to považoval za příliš znervozňující, ačkoliv by mu paní s uzdravením dokázala pomoci. Postupovali pomalu a ruka s mečem se začínala čím dál více unavovat. Klip se také zapojil do práce. Používal špičku svého rohu, aby dosáhl mezi listy a polámal stonky. To jim umožnilo jít rychleji a brzy prošli oponou. Stile nedokázal dokonce provést ani prostinké kouzlo na přecházení opony. Udělala to paní, i za něho a Hinbiue a najednou byli všichni tři na holé planině na protonu a lapali po dechu. Klip se proměnil v jestřába a odletěl přímo na schůzku na pasece. Mohli jít po jalovém písku, ale dýchalo se jim obtížně a Hinbiue, jak se paní obávala, to celé nepochopila. Nozdry měla rozšířené a byla jankovitá, plýtvala energií, kterou by si raději měla šetřit na pozdější postup. Hinbiue byla neobyčejně skvělá klisna, která by na protonu byla šampionem, ale s tímhle neměla žádné zkušenosti. Paní ji vedla, ačkoliv sama lapala po dechu. Stile slyšel, jak sám stěžka dýchá a uvědomil si, co to znamená. Už nejsem potichu, v tomhle rámci totiž není žádná magie. Zavolal. Avšak jakmile se vrátíš. Odvětila paní. Až přejdou zpátky, kouzlo na něm bude stále spočívat. Takhle mu uniknout nemohl, jedině, že by v tomhle rámci odcestoval až do oblasti Modrého panství, kde by přešel a dostal se k rezervním kouzlům, která tam paní schovávala. Ale na blízku nebyl žádný protonský dóm. I kdyby chtěl riskovat a do nějakého by vešli, nebyl tenhle výlet proveditelný. Kůň na tom byl čím dál hůř. Můj pane, musím ji vzít naspět, vydechla paní. Nechápe, co se s ní děje. Stile měl už dříve s koňmi v těchhle pustinách co dočinění a poznával příznaky vzrůstající paniky. Přenesi zpět, možná už jsme dost daleko. Přenesli se vůlí zpět do místa, které vypadalo jako paseka. Byla to paseka, ale nevyklubalo se z ní zrovna nejideálnější místo pro odpočinek. Země se svíjela posání lačnícími listy, které hledaly lidské nebo koňské maso. Hinbiue dupala kopity, aby krvežíznivé odděnky ušlapala, ale některé se už zachytily na kopitech a snažily se pít z tvrdého povrchu. Stile se pokusil rostliny posekat, ale byly tak nízko při zemi, že jeho ostří nebylo k užitku. Nemůžeme tu zůstat, řekla paní a chodidla jí jen tančila, jak se vyhýbala rostlinám. Musíme znovu přejít, Stile souhlasil. Kůň se vzpamatoval a mohl zase dýchat. Přešli a pospíšili si k nadějnějšímu průseku vpředu. Tentokrát se jim to podařilo.